آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران کی دو حصے مخکې بیان شوی حصہ توحید دریو بابونو کې دویم حصہ د رسالت و 64 آیات نه دی 102 پورې ذکر شو چې باغې کې رسالت ثابت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم شبهات او شکونه یهودو انسوارا اکڑی داغی صفائی اکڑا داغی جوابون اکڑل حدیث دینا سورت دریم ایسا شورو کئی چاو پا جہاد و انفاق بی سبیل اللہ کے دا کلی مطلب داو چکل اللہ وحدانیت ثابت شو او دا پیغمبر رسالت نوز دا رسول غاڑی دغه رسولو ته جهاد وی جهاد مطلب کوشش زور لگول محنت کول کبار سوان دی دا د مسلې د رسول د پاره ذریعہ ده او وی کی خامخا د انفاق ضرورت راځي هر څوک چې دنیا کې یو کار کوي که دنیایي او آخرت یې ناغه دې مال نه نکېږي به خرچ نه نکېږي زکه دې درې مې سکیوام jihad fi sabil Allah ذکر کوي هم به انفاق fi sabil Allah دې مسله دې jihad کې اول پنځو اصول بیانې چه جماعت جوڑ کے ده جماعت ده جوڑو لو ده تنظیم ده جوڑو لو پنزو اصول بیانی اول اصل و قانون داده 102 کی چی ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته عقیدہ صحیح کے اٹول نمخ کی ضروری خبرہ دا عقیده دا اصلاح دا کله چې عقیده توحید وی نو بیا با تمسک او حجت قرآن دیم قانون واعتصموا بحبل الله جميعا استاذ عمل و قرآن باندې دریم قانون حسب انکه نه غفلت بنکه او سستی بنکه دیکھ بڑیر ضرورتی ولتکم منکم امتن تدریم قانونو 104 کی جلاوی جماعت جوڑ کے فغیب ادا سی چی ادعونا الالخیر کار بکی خدمت بکی مخلوق برا بلی دین ترغیب بوتور کی سلورم یا ذکر کے 115 کے چیدی کے حوض پیسو ضرور تم راضی ناصر نا چی چندہو قوارے دخپل جیب نا بلگو اما افعلو من خیرن فلن یکفرو پینزم آخری قانون ذکر کئی 118 کے امومنان منع کئی دو علایت دو غیر و خا خلقنا غیر دینا غیر اسلامی خلق چر سو رہی اگی سر وستاسو محبت نہیں اگی توستاسو راز نہیں معلوم راز بخپل میں ان کے پٹ ساتے یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطوانة من دونکم تا بینز قیدی دی جماعت انبیاء و جماعت حق پرست په دې باندې جوړي ورسته خو بیا صرف دوه مثال ذکر کړي د بدر او د احد دا د دې قوانینو لپاره چې ګوره په بدر کې استاسو عمل په دې پنځو قوانینو باندې بالکل صحیح وو هیڅ اختلاف نو هیڅ قسم اللہ سمرخ کارپت حضر کرن او پو حد کی ددی اصولو ایح خیال نو ساتل شوی دا پینز قوانین ستاسو معمول نو پا عمل کی نو نو نقصانو شکن دے دو مثال عزیز پار ذکر دغی تعلق ددی پینز قوانینو سره او خاص کر آخری پینزم قانون سره یا ایو الذین آمنو ایمان والو مخکې یهودو ذکر وشکنو چې هغه هیڅ نه وانی ها کوبر کې پایتونه باندې راشه تاسو پل جماعت جوړ کای کنه او دا وی د پنځو اصول وای اول خبره دا عقیده دا توحید دا ایمان والاو یرک وید اللہ نا حق تقاته سنگ چدا وز شان سر لائق دا دا مطلب حق تقاته جو خودی مانا دا دا قرآن پرانا کی باغیس اشکال نشتا چه خلقو کم مانا کلیونو آغی اعتراض راغینو جواب نور سنونو ادا منسوخ شو وسو منسوخ شو دسور تغابن پایت باندی سول نمبر یاتو چه فتق اللہ مستطوعتم التیویلی نسمر چستاو طاقت کی گی دلانا یری گئے او دل تغویلو چه حق تقاتیهی او گرانا چه دل لانا سنگا یری دل حق دیا و سکولشی ویچه آیات راغنو دا منسوخشی دا بس دمرا سانا خبر نمونگ تقوی اغا مانا نکو اغا دا مانا کئی چه این یطواع فلا یعصا کتابی داری او عبادت یې کې دې شی او نافرمانی نشي کې دې ان یذکر ولا ينسى ذکر کیږي پر وخت کې خو یې رول نشي دا وسوک کوي نو په ماخام ډوډۍ رجسترم پړلو نه معنا هغه چې قران کړی دا چه تقوی نمرات سده زان ساتل ده شرکنا چه پاول ده سوره بقره کی مویلیو چه هدل للمتقین چه عبداللہ ابن عباس مانا کئی اللذین اتقو الشرکا دا مانا بس بیا پی نئی اشکال شتا نئی جواب تاجت شتا ان نسخ او منسوخ تاجر شتا اغال تبیا کوا صورت تغابن کی خواه نمستتواتم مانا کهو بالتا دلتاو صفا خبر ادا خواه حق تقاتهی سمانا چه شرک و سرنکه بس ان دا لفظی ذکوی حق تقاتهی بر اصل مطلب سکنخ کارکی اصل مطلب دا دی چې دنیا کې هر چاوی هر جماعت وی چې موږ د الله نه یریږو موږ د الله نه یریږو دوی کنا يهوديان او نصاراو او مشرکانو او هر څومره باطل او گمراه فرق چې هغه ټول دا دعوه کوله چې موږ د الله نه هغه څنګه امشرنو هغه ویلو ابلیس جن يخاف الله رب العالمين ذو خدای نه ډیر یریږم او جه حق دقاته وي نو بس خبر احکار شو کنه چې کوم خلکو کې شرک دي ناری کې د الله یره نشتا احکار سو کی کې يهودي دي کې عیسائی دي کې مشرک دي کاله بلا رہا چې دا به کې نشتا نو دروغ وي او رشتینه هغه څوک دي چې هغه توحید منی او د شرک نه ځان ساتي حق تقاته ذاته الله چې کوم یره غواړي دا د شام سره لایق هغه دا ده چې شرک وسره نه کوي بس خبر آسان شو ایمان والو یریګه د الله نه دا سیره چې د الله د شام سره لایق یم او غدا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا چېغه قران او سنت دا غي نه ډک ده هر ځای چې راځي نو دا مطلب دی دا دومره زبردست عقیده ده دا دومره ضروری مسله ده دا دومره اهمه مسله ده ته خلقوم اهمه مسله شته کنه مونږ ته وی یوه تاسو توحید توحید کوو نور ډیر ضروری مسائل لی و څنګه ضروری مسائل چاو ته ضروری ویلی تو ته ضروری وې ضروری هغه چې الله ته ضروری ویلی او الله تاسو وینو ولا تموتن الا وانتم مسلمون ګره مرګ درانه شي تاسو مگر په دې عقیده باندې اگر توحید دی اړی راړی یا ستاله کې وشک نه پری دی غوري چیرې دا تاسو د تقوا معنا دلته کې دا وکړه کنه چې ځان د شرک نه ساتینو دا کوم ځای نه وکړه وې دا ګوره کنه قران ګوره دا ځای نه راوالی چې تر سمات کې ویلو ان الدین عند الله الاسلام دین سشیو توحید نو توحید ستوی چې شرک پکې نه یې کړه نو بیا سوسو زلاوی تسلی کې بیانو ویلی چې په پاین حاجو ک په قول اسلمت وجه لله ومن اتبعن که جګړه کینو ای ما نه پیژنې زد اسلام عقیده والیم کن او بیارت اسلم تم دا مسلم نید توحید کن فین اسلمو فقد احتدو بیا بیا اڑی را اڑی اڑی را اڑی اتبا کتا پوس که چی داتا دا کم زین اوکڑا ویگور آیات کسوی چی الا وانتم مسلمون مسلمان آشوا مرګ درانه شي تاسو ته مگر چې تاسو په توحید مسلمان اکه الله رب العزت وی دا دومره ضروری مسله ده خلکو چې ګورې سينه چې مړ شي او توحید نه ذکرې نو ته خو بیا انسان نه ته خو بیا جانور سره برابر ښه دا سوسو دل مخکې هم ذکر شي او دا ښه ابراهيم عليه السلام وصيت کړو خپل زامنو ته يعقوب عليه السلام په دې وته ویلو کنه چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون مطلب یې سو چې دا مسله تر مرګه پورې ټینګه کوي دا معنا کني مرګ چا په اختیار کې جوړيګا دلانیم سم نه وکړه قران داسې جملې ذکر کوي چې کنایه یې کنه ځنه د دوام نه دا کنایه د دوام څخه نو دا اول قانونو چې مرګري باغی چې موحدینی نور جماعتونه خوشته خلکو جوړ کړی دي کنه نمونگا غنی ادو زیم قانون دادے واعتصمو بحبل اللہ جمیعن ولا تفرقو منگولی اولا سنو لگوی دا اللہ پرسے باندے ٹول پا جمع او دا دی رسائنا مجدا کی گئے حلاک بشین رسائی کی دری صفتو نا دیخوا دری صفتو نا یو صفت پا کدا دے چسلے پی برخی جیم دا سمرت کمال صفت دیخوا رسائی چی خلق کو دولان دکلی دا دی دا پارا چلاس و تواچو اے کمانڈو ابرخی جے تب اکی دا کمال صفت دیخوا قرآن امرسائی دا پدی ببرخی جیم زن با دا جہنم دا کڑی نبچ کے زکی ہوتا رسائی بھی دویم صفت پا کدا دے چیوشی تا دلاس نرسی نیشی راغستے نو رسائی ولو گورا دا کوئی نو بنیشی راغستے رسائی بے رو باسے دا زیار شیئی نو دا قرآن رسائی دا کنا مونگا چی نرسو یوشی تا نیشو حاصلو لینو پا قرآن بے حاصلو دا گورا دریم صفت پا کدا دے چه پا رسائی باندے اتلے نو بس دا سیل کدی اندو بولاری خوا خب آگا رسائی باندے خسار بھی تللشی منگ آگا رسائی خو نیا دو منگ دا قرآن رسائی آدو چه پا دے انسانان تللشی فاقی سر تشبیح ورکلے دا اسے نا چه خپشی چگورا منگ تے جانوروی نا نا نا زمون مطلب د رسائن قران دی او قران سره چوتللی شنو باس نجات ته مونږه کامیاب شو ها د دې روز په تون د وجنه قران تنو میه حبل الله دا د الله رسای دا غره کدی ته دلیا سواچو نو لو اسوانو د پاسه وځي ها دا د ستاره رسائن چې وبشلیږي بحبل الله لا سجل سمت لبده نگورا تاولنا خبر دادا چه قرآن زدکوان نور کتابو نفریدا نور نامیو قیدی وغیرہ دا سی خلقو ازنان لکار کتلی دا بخوا قیدی وی قرآن دا سی داری کم زدکی گی اللہ گوادی چپا دی درس کی دا سی کسان ناس تی چاگی نورانی قیده بستر گو ندلی دلی اوست قرآن ہوئی او ترجمه ام کئی دا دی خلق زان لاسه سرمن اسمان جو نو داری چیز دکو بے اول منگولی لگول سدی چیز دکے بے دویم عمل ببی کے دریم عقیده و پساتی سلورم بل تبهم خود الغواری کنا خیرکم من تعلم القرآن و علمه او پینزم داده چه دلیل که بے پیش که دا پینزم خبری بکی پتولو که قیمتی خبره دا پینزم آده دا بل دا چه پنج بریانو سری دا چر تا پینزم خبری نو آبا نو پینزم خبر داره چه ستا دلیل با قرآنی ستا حجت با قرآنی دنور خلق شد دلیلو نخود دنور سدی کتابو ندیو رویلوی سدو خدا حق پرستو تمسک با قرآن باندی نزکوی واعتصمو بحبل اللہ جمیعا الفاظو که دیر کمال دی قرآن عجیب کتاب دی واعتصموی مخ کی کڑے دے او جمیعان یہ رستو کڑے دے دیکھ رد دے پا خلق باندے چی بے حدا و بے شمار دے در دنیا نن دا آواز دے چی خلقو اتحاد پیدا کے اتفاق پیدا کے اڈیر پدی غم جیلا ولی نیو کی گی دا خلق نو یسلو دا سی اختلافوں جو کردے څوک بدا چیغي وی چې تاسو لو کوټي مشر ونتی اپګانا کې خبره کول شي او دريږي نا به وي چرونو یو شه د اختلافات لري کې وای خبره کې هو په مطلب نه پويږي او کنه دا ولي قران دې نه دی ویلې چې قران دې نه ویل نو الله ګواهد چې په هیڅ خبره باندې پويږي اگر که خلق تا تمشر وی لیڈر وی ممبر وی جرمین وی ارسا توی خو لیکن پا خبر والا پویگی چه قرآن و گو دقی خلق و طویل غالی چی دا کم کتاب کی راغلی چی یو شای تا دو خبر کوای خو دا گیڑی نای کوای کنا کتابو خوای کنا نشی خولی نوی خبره هم غلطه ده کنخا چکو ما خبره مخ که ده ناغام نده کلی اللہ وی اول پا قرآن لاسو لگوه نبیا تنظیم جوڑ که ده قرآن نده ده کلی قرآن نده ویلیو ده قرآن پا مطلب نده پویا شوی او یوشه رون اتحاد پیدا که اتفاق پیدا که وینا وعت سیمو ده پریخو ده جمیعان خرست راغلے جمیعان یووالی توی جمیعان تنظیم توی اللہوی تنظیم رست دے او اعتصام مخ کے دے عجیبا سڑے تو اعتصام دے رست کڑے دے او اتحاد مخ کے کہے لیونیا دا گور دا قرآن تبلیغ دے منگولی اولا گوید اللہ پرسے باندے جمیعان نغن بشے یو بشے اتفاق براشی اختلاف بختم شیم او بیویلی چی ولا تفرقو دیدو واتا سیمو مانا اکلخا دکا غم فعل دی دام فعل دی جمعین سر بین لگے خلقو یرمونگا تنظیم جوڑکو خودی تنو تخت دیدنو ننا تفرقو دو واتا سیمو سر لگی منګولې داسې ولګوي چې د قران نه موجودا کیږي قران مپرې ده نو اتفاق براشي اتحاد براشي او اختلاف به ختم شي تاسو دې ته وایې کنه هغه مونږ ته غلط وې مړې تاسو خو نور څه نه دې ذکرې او تاسو قران هم ذکرې نو نور څه دې ته مونږ ته وایې کنه وای نور څه دې ته قران ستکنو نور مزدک او پخپل پد تزدکی کی خواه دعوی ده یو والی خبر ده خطف وشوی نی تا صورت اہل عمران آیات نی کل 103 پر پسی ای سمر بیانی دا دمر ضروری خبر ده خواه دا اعتصام سمر بیانی یو دنیاوی یو اخروی نوال دنیای ذکر کی چراشه پدې کې دنیای سمره فائدہ ده وذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اذ کنتم اعدان چې تاسو دشمنان خپل مین کې دشمنان وې که عرب وې او که اهل کتاب وې دشمنانو کړه که اوس او که خزرج وې د مدینې ځو قوم او کوم دینې والے وې او کوم کې والے وې ټول دشمنانو دوازې په سرین وې 1700 ول سوا کال وې د دې دشمني را روانه هغه په نور څه نه ختمې ده خو چې قران نازل شي کنه نو اوس او حضره جی هم یو ځای کړو هغه مکه مدینه ولې هم یو ځای کړو دا څه کړو چې قران وایي کنه ها وې تاسو دشمنان فلفا بین قلوبکم نو الله جوړواله پیدا کړو استاد په زړونو کې عائشہ رضی الله تکی چې یو والد سي چې خلق وی راځي چې اتفاق وکړو راځي چې یو شو څنګه چې یو بل سره جوخ جوخ کینو دې ته یو والی وې نه قلوب یادوا که یو مشرق که ده بل مغرب که ده و چه دلونه یو بل سرا نزدیدی کنا ده تا اتحاد ہوئی ده تا اتفاق ہوئی خواه اتفاق اصل که ده دلونه ای اللہ فا اترل اللہ بین قلوبکم دلون استاسو قرآن سرا اترل کنا پر سایبان خواه فاسبحتم من نعمتی اخوانا نشپتی رشوا و سحر شونو سترگیم اغارولیم شکر دی چرانا آولی دا وردوم اولی دا چه دو کفر آتور تیارو اغشپتی رشوا دیو جن حضرت شیخ ووی رحمه اللہ تعالی چه اسبحتم یه ہوئی خوا کنی عربیت که دی دی پار نورم الفاظو چه فجعلتم من نعمتیم فَصِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اُگر دیده فاغی اونوی فَاسْبَحْتُمْ یعنی اشاره دیتا کئی چی دا مخ که جون دا دی دا شپاوا تیاروا او چی قرآن راغی نو سباشو راناشوا یو بلی اولی دو دیخو یو بلی نو اولی دلی زکوی سبا سر رانا لازمی کنا خوا اگر زیده پا نعمت تا اللہ بانده چه قرآن ده اخوانا رونا رونا تا یو لفظ ده خودو که دمرا لوی مطلب روت ده چه دنیا ټول تواریخ یه رد کلو ولی تاریخونا چه گوری کنا بس ربا دی تور شی دا صحاباونا دا سنگا خلق ولی غیسری کلی دی بس لانی دے که ناس تو پا خبرو که روان شو نو جوڑ را پاس اصو که پا سپیڑو والا اصو که پا سپلو و نو پا لوسی وجراو دای ور پسی کلی دا کارو که دا کارو که بای گورا دا تاریخ نده تاریخ اگر رد ده دا قرآن پا دی لفظ چه اخوانا اللہ و ترونوی او تیار ده که پا جنگ بانده ده دیده کار ده کتابو نمو گو ره دیر غلط کار ده اجت سده دیتا سفیده خو بگی نشتا بیده نقصان که غار قسم دی خو لیکن ده غلطه ندک دی که ده عربی دی که ده هر سشی دی که ابن خلدون دی که طبقا دی ابن سعد دی کنور دی کنور دی خالی نئی خوا بس خام خوابا کی دار آزی نعمتی اخوانا بے گورا قرآن و ترون ویلی دی ہاں دار آغلی دی قرآن کی چرتا بیا چیرگنی پاول وقت کی ٹک دا اروناو اڈیر خی اتفاقا و اتحادی ہو لیکن رستو بیا نو اے اللہ ویلی چه رستو بیا گرد ورد شو رستو بیا اختلاف پیدا شو کچره شویون اللہ با ویلیو کنا آخو دیچانه یریگی نا دا دیزان نجوڑ کلی نیخا دا رستو بیا گی پلمین که با جنگونو شو دا شو نو نوی اگا مقام پاتی نشو دا طول تا روخ دیخا چه اللہ رون اکلنو بیا دا غیر رولی ختمی گی دلته او تا او دا سوره فتح کی ویلی دی ډیر صفات کړي وکنتم علی شفا حفرۃ من النار او ایت سو پغانا دی او کند دی او دی او ډغل دور جهنم دی فان قزکم منها الله بچ کړي دا غی ډغلنا دا جهنم نا ولي خو بس مرګ او جهنم تتلو کنا دا صحت تر رسیدلو اچھا کم مخ کے دا دے قرآن ناو دا دے اسلام نمڑ دی نو اغی حق کے پیغمبر ویلو کن چھو بس اغی پس اگر زیما اغی رسیدلی زیتا فان قضاکم منہا دا خو کم خلق چھ بختورو اولا دا اغی پا حق کے ارادہ کنے واہ چی دیل با ایمان نصیب کوم آو دی با دو کفر رو دو جہنم نبچ کوم ناغی بچ کرنو پان قضا کوم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دا نعمت معنی وکړه چې نعمت څه شي قران دې کنه دا د الله شان دې دا د الله کمال دې چې بیانې تاسو ته آیاتونه خپل دې لپاره چې تاسو لارو مو مه کامیابی حاصل شي. نو دوه قاعده ذکر شوې اسماره دریمه قاعده ذکر کړي فلتکم منکم امتن اذی کی بڑی رفیزی ہو یو دو پک منتخکاری یو دادا چې دنیا کې ډیر بس خوچی دو دری تنم یو دیشو ویلکا تنظیم نه جوړو دیجی تنظیم جوړو هر چا جو نمونه ولیخیو جدا جدا خا جدا خود دام الدین دے او دا غٹ غٹ نمونه ولیخی او دا هر چا جماعت جوړ کرو نلا رب العزت وی چاغي جوړ ان تاسو نه جوړاوي جماعت خو بس تاسو دای چې د قران په اصول او بنیاد باندې قائمي داږي وسه جماعت خو بس تر خپل غرض پورې وي چې غرض کیږي نو یو به یو چنه کیږي نو بس نیو په کتاب پیدا و چې دنیا کې جماعت نه وو نلا رب العزت وی چې تاسو هم جوړ کړي دویم رد پاگه چا بانده چی موحدینو تا نسبت کئی ملوی تاسو فرقواری جوڑا کلی دا دا فرقواری کم ده و دا گوٹ که چا تفراتا وگو دا خو چا تا نو معلومه دا خو تاراویستا بگی خم فرقواری ستوی نو رد کئی وی گورا اللہ رب العزت ویلی دنو پاغی اعتراض که دا خمونگ نو آئیو دا قرآن کی دی اقبل قدران راوال 104 آیات تی سورہ عمران کی ستا قرآن کی باومی چه اللہ امر کی گورا چه ولتکم منکم امتن خام خالی پتا سکی ویتا چه جماعت جوڑ کرن تا تا چاویلی دی چه جماعت جوڑ کرن خوشیطان دا تاویلی کنا جماعت خدای او جماعت تنور تساجتو مقامی جماعت داده سنجی اول کیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ها دا خو بگشتا دے اس دا خو دا اللہ فیصل دا چی مقامی بدائی او رستو بتن خلق سوکی او پل مندا سوک بل پل مندا سوک بل پل مندا دا بکی کنا فدی طبیعت مخراب ہوا دا خدا آغا پو وقت که سوک معتزله شو سوک خوارج شو او سوک قدریه شو سوک جبریه شو سوک کررامیه شو سوک جهمیه شو ا کتابونو پورا دا دی تفصیل لکھنه دی اخو خو کتابونو ای پا دی بانده الملل و النحل عربه کی دی نغه باقاعده په دې امت کې دري او یا فرقه دغه جوړی کړی دي ټول نمونه واستری باقاعده چې دا و جوړی نو موږ ته حوالا ویلي تاسو چا ویلي دي چې جماعت جوړ کا دا جواب دې دا خلکو چې په موږ اعتراض کوي چیرې فرقه واری خنه دا وای ځان ته وای کنه ما ته سلوه دا خو ته ځان ته وای دا مقامی جماعت دی ٹھیک ده تدین و دیر خلق جدا شی دیر سنگ جدا حضرت شیخ پو وقتی داو پو جواندون بانده دیر خکسانو علماو اوگی سوکی او پل لارسو پل پل لارسو تا خویی دا سکنه خو مقامی جماعت پخ پل زیده خوا ویدی پتاسو که او جماعت داغی کار بس یدعونا الالخیرین چاگی و خلقو تا دعوت ورکی دا خیر روح المانی حدیث نقل کلو دے ابن مردوے پر روایت سرا چی نبی علیہ السلام پخپلویلو چی الخیر و اتباع القرآن و سنت خیر دیتا ہوئی خوا چې خلق بخیر تر اولی قران او سنت ته دین ته راولي ويامرونا بالمعروف وينهون عن المنكر دې په خپل قران تفسیر وکړه امر بکی خلق ته د توحید او سنت اما نکی با خلق لار د شرک او بدعت نه دغه اعلی اعلی اقسام دي انور ور پسې خو معروفاتم دیر دی او منکراتم دیر دی خواب دی پسیخا دا غا اعلا مانا دا اولائی قوم المفلحون حسر او کفا دا غا کسان هم دی کامیاب دی کامیابی اللہ دی پوری خاص کردی دا خوا دا درم قیدوا چی مرگری دی فعالی مرګری دي کارکونی مرګری دي بیداری غره تا نه چا سينو مليکو نور بیا انا خامخاز دا ډیر ضروری امر او دریم ته جماعت جوړولو نو بیا الله رب العزت وتا ترغیب ورکي اوکه خبره کوي ښا چیو شوے اتفاق راغے جماعت جوڑ شو دا قرآن نبا نجدا کی گئے کنی جماعت بروان شی دا با صرف دا قرآن پو جبان تاسو یو یا خوا او کجرے دا دین اوم لاس نبس بیا با جماعت رانی نو خوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مکی گئے پشاند آغی یهودیانو اهل کتاب او چې جدا شو د خپل کتاب نه ورزل ته بیا تفرقو مخکې کړي ښا اختلاف رستو دي او تفرق مخکې دي ولې تفرق ستوي د الله کتاب نه جدا کېدل نو جدا کار راغې نو وخت له ور سره دي بس تفرق مخکې دي او اختلاف رستو دي تاسو مونږ خلک چې یو بل سره مختلف دي د دې اصل وجزادا چې قران یې پرې خېده دا نشي کېږي ښا دا به الله یو کې چې قران ته لاس واچي او غي توبه دا دې ته وي ښا چې خلکو موجودا کېږي د یو بل نه موجودا کېږي د قران نه مکیگه پشانداغی کسانو چی جدا جدا اللہ دا کتابنا نو اختلافیو کم من بعد ما جاهم البینات پس داغی چراغ لردی تا اخکار معجزی اولائی کلوم عذاب نازویم دا داغی خلق دا پار عذاب دے دیر لوئی یوم تبیدو جو و تسودو جو پا غرط باندی با پاغورت عذاب دیم چه دو ڈالی بشی لکه فرقواری مر قواری نشتا فرقواری کم ادا خود دو ڈالی دینو مسلمان او کافر دیویر کافر موائی کن سو ایم غیر مسلم موائی دا خو منگ دیگر کلیو کن چه کار خبر سوکن کی ون من کی او زیان او نارنج نوی کن تاو ایم اغا خلقو کی غیر مسلم ستوئی دی قرآن چی سوئی نو اغا نو آئی دو ڈالی دی بس گورا اغارت باندی چی سپین شی دیر مخونا او تور شی دیر مخونا زگار روز دا قیامت دا کشف روز دا دیتا دا کشف روز ہوئی چی اغا سوتوئی خلقو چې دنیا کې کم غبن کړو کنه اب اخکار شي ښا او دغه چې کوم خلقو صحیح لار نیولې و اورونو کې رڼا ابوم اخکار شي دلته نه اخکار شي سپین بشي ډیر مخونه او تور بشي ډیر مخونه د دې معنی نبی له سلام کړو عبد الله ابن عباس تنا نقل کړو رضی الله عنه نبی علیہ السلام داسی ویلو تبیضو وجوه اهل السنت وتسودو وجوه اهل البدعه سپین بشی مخونه د سنت د اهل سنت او تور بشی مخونا د بدعتیانو قیامت کې به اخکار شي دنیا کې غاوی ځان داسې سپین کړي زګبې ځا دا خو د امتحان ځای دی کنه فا او قیامت کې به هر څوک کار شي دوه ډلې بشي بس هر یو سره به الله خپل خبره کوي اما الذين سودت وجوههم هغه کسان چې تور شوي مخونه داوي اکفرتم بعد ایمانکم اوبویل شدی تلاقی فی زکا کرے خوا یقالو لهم اخفشوی دوسر دی اوبویل شدی تا یدہ علمانو بدبختو تاسو کفر کرے و پس دی ایمان راوڑونا چی ایمانو مراوڑونا بیام دا کفر سنگا کرے فزوق العذابا مما کنتم تکفرون پسو سکے عذاب پوجداری چی تاسو کفر کرے ہو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ أَكَسَانَ تِسْبِنْ فِي مَخُونَ دَارِي فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَغِيبَاتَ اللَّهِ پر رحمت کی یعنی پر جنت کی وئی رحمت ولی ہوئی زکر بل زینشتا کنا رحمت خو جنت کی دے نو دائیو بل سردہ سے لازم ملزوم دیخوا چه رحمت دیوئی نو جنت تی جوڑ شو چه جنت دیوئی نو رحمت تی جوڑ شو دا دیو بل ندی جدا کنا خوا نمرات تینا جنت تیزا اللہ پر رحمت کی بئی ایو دی پاوے کہ ہمیشہ تلک آیات اللہ نتلو آلیک بالحق رسالت اس بات کی سنگ جمخ کی ذکر شیو دا وصا اس تا رسالت کے شک نشت دے زکر دایا تون دا اللہ دی چه مونگے نازلو مونگے لولو پتا باندی زید پارا چه حق سرگن شیم وم اللہ یریدو ظلم للعالمین توبہ ظاہر کیس مناسبت دشتا ادا خلق دغا سے قرآن ہوئی خواہ کتو توی چه دی آتمخ کے سرس مناسبت مړو ایدا ټول مناسبت مناسبت ته وي ته په قران کې ده نه نه ګندا وګوره د الله کلام دی د الله کلام به رب ته نه د زماستا کلام به رب ته وي نو سمات رب دی چې الله اراده نه کوي د ظلم په مخلوقات باندې نو خو آیات کې ډېر کمال دی توبه چې د مسلمان حوصله بڑاو شي ولی زکا چې د عربي عربیت سمره بلاغت او سمره مواد کنا هغه ټول را جمع کړل سپیر پارت ټول را جمع ولی معنا فیرا ولو نفراله ظلمن یې نکرا راولو نکرا ته چې باغې کې ترماشه ترمیکیو ای ذره ذره پکې داخل شي او بل یریدو تو گورا دا دیر دا کمال لفظ دخوا دا دیر دا کمال لفظ نو یو طرف تا دا مومنانو دا موحدینو دا پارا دیر سخت تسلی دا او بل پل رد دی پا دینونو باطل پرستو باندی بلی دا دی مشرکانو پا دی خدایانو کی ار قسم شتا ار قسم دی پا خپلوی خوا ویر سوک پاکی دا سی دی کنا چکا مخیش وزا تا کنا نو وہ حاڈو کے وزار کی پرین دی گورا اخپل ہوئی کنا چیزا مونگ دی که ظالمان دیرشتا خوا نیو پل اللہ آغی باندے رد کئی چیزا ظالمان داخ دا انسکاوئے اگا عادل بادشاہ لے نراز ہے انصاف دار لے او ظالمانو ته ظالمانو عبادت کوي داسې ذات لراشه چې و الله یرید ظلما توبه نه دی الله چې اراده قدر یو کی د ظلم کولو په مخلوقات بیر دین نور کنا خلق بایاتونه کاته قران کې ځان د پاره جيره کومه یاد ته چاږي کې د خدای ډیر رحمت ښکارا دي نه ډیر شي دي خدام پکې کرشمار ده دا ډیر شي دي زګه دې کې چې کوم الفاظ را جمع شوي دي کنا دې ته وګوري نو زلبه دې خوشاله شي چیرې دغه پیارې زما چې الله را سره داسونه کې داسونه خو چې هغه وي چې زه ظلم اراده نه کوم نو ظلم بس وکي اراده خو مخ کی کنه او رب ته دا دې تمره واضحه چې الله وی دا آیاتونه سره بیانوما اے پیغمبر ته باندې سره نازلوما دا زګه چیزا زیاده نکو ما ظلم نکو ما پا مخلوقات باندیم ولی کما ظلم کولی نما با یو حرفم نو نازل کرده چی پریده چی پتیار کی چی اگا چلو سرو کم چی چاکلی نی نا تو دیس رو بیخا چی باوی چی دایا تو نسل بیانی اللہوی زکر بیانو ما چی سوکراتا مخرا وانولی چی زیاده دیو کم نذ اللہ ظلم اراده کون کے ظلم پر مخلوقات باندھی قوم صلیت تک وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ بادشاہیدا و اللہ پہ اختیار کی دی اگر سوچ پاس وانو کی دی اگر سوچ پاس مکہ کی دی وللہ ترجع الامور او دی اللہ تا دی واپس کی دل دا ٹولو فیصلو دے پی مسئلہ تفریق لکھا دی تا روشنائی ہوئی پدا گئی خبر ہے روشنائی ہو کر دولا بولی اللہ وی تنگوری چی ما سر ظلم نشتا کما سر ظلم وینو دا اسمانو نبدا سنو دا زمکہ بدا سنو دا مخلوق بدا سی خاموشنو نګوري چې خلق ما خام کور ته راځي نو شکر دې چې دا روخله په خیر خیریت سره تیر کړه ابي عذاب وډاګان چې دا کونټه لګی کنه ابي خدا غوي چې راځي دا یو یو ورځ په خیر تیری کنه بس دا دار سن ډیر خبر مې بابا دا ولي په خیر تیریږي یې راخو دا به دې دکلیو کنه دلته یو او به زه لس د پاسه د سلو کالو یم نو مو ته پتی باندې ډیر رانی دي شو له اسی چې مشر سړی نو خبره پن ورتي هغه پکې وځلوي بیا او دا خو دنیا خالی ده نه از الله نه زولشته بس بیا مونږ هو یریږو چې چې په 110 کال کې د دومره سزدا نکړو چې دا هغه سلا نازولي مانی نورستو باندې سزدا کیخه او نو دې زکووي چېر کله ظلم نشتا نو لله ما بالسماوات و ما بالارض نظام برقرار دی دې الله توابس کې دل د ټولو فیصلو دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ایمان والو یرکوی دا اللہ نا سنگا چدا غد شان سر لائق دا شرک مکوی ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا عقیدہ دیستاسو تر مرگ پوری بی مرگ دیرانشی تاستا مگر بحالت دی اسلام کی دیم قانون عمل چې کوي او دلیل چې پېښ کوي نو د قران واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې لګوي د الله پر سای باندې پجما باندې چې اتحاد راشي چې اتسام راشي نو اتحاد به راشي ولا تفرقوا مجدا کېږي د قران سمره وګوره په دنیا کې یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې کلا چوی تاسو دشمنان ټول ملک په دشمنای کې مبتلا او معمولی خبره باندې خا او ګړو په نګړ باندې په څو نه کاله دشمنی بوا چوی تاسو دشمنان فعلفا بین قلوبکم نوی تلل استاس ذلونا دیو بل سران تا قرآن پا دیر اصحبان فاسباتم من نعمتی اخوانا نوگر زیدیں پرانا کشوید اللہ پا نعمت باندی رونا رونا دیتا دنیاوی سامارا وی وز اخروی سامارا خیقا وکنتم علا شفا عبرت من النار او ایتا سو پغالا دیو دو غل دور فان قذکم منها اللہ بچ کرے داغی جہنمنا پا دی قرآن سرخا کذالک یبین اللہ لکم آیاته دا ہڈیر د کمال شی د کناخه دغه سی الله بیانې تاسو آیاتو نخ بل لعلکم تعتدون دې لپاره چې تاسو لارو مومه دریمه قاعده د جماعت افراد هغه ډیر فعال او ډیر بیدار او همتناک دی ګورخه فلتکم منکم امتن خامخاویدی پتاتو کی او جماعتو یدعونا الالخیری چاگی دعوت ورکی دین تا خیر دین دی امر کئی پا قرآن و سنت سرام امنکی خلقا دا شرک و بدتنا اولائک هم المفلحون ام دغا خلق کامیاب دخوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا مکیږي په شان دا قومونو چې جدا شو د الله د کتاب نه واختلفو نه اختلاف خو بس ور سره آسانو چې د کتاب نه جدا شو نه اختلاف جوړ شو اختلاف کو بس دا غینا چې راغلي و دې تا بینات معجزات یا آیاتنا اولئک لهم عذاب عظیم ام دغ خلق دو پارا عذاب دیر دیر لویم یوما تبید دو جون پا غورت چسپین بشی دیر مخونا دال سنت والجماعت و تسود دو جو او تور بشی مخونا دبیدتیانو دو مشرکانو اما اللذین اسودت جو ام پسا کسان چی تور شی مخونا داری او باویلی شی دیتا اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کړو پس د ایمان راوړو نه دا ډیرو پکې کنا چې غیر اغلی او سموده په اسلام کې تیر کړی و او بیا مرتد شو ناویم پکې شمار دي اذم اکفرتم بعد ایمانکم هغه خلق چې مسلمانانو د مسلمانای په کور کې پیدا شي او کنا لیکن د اسلام کارونه پرې خود شرکیات او بدعات او مزارات او غوسان او قطبان او عرسونه میلادونه داد اکفرتم بعد ایمانکم دا ټول له کفر کارونه یې کنه پس زکه عذاب او په سبب دا چې تاسو کفر کوو هغه کسان چې سپین شي مخونه داوی غیبات الله پر رحمت کی او په جنت کې وایي هم بیا خالدون همیشوی پاوی کې تلک آیات الله نتلو علیک بالحق څنګه چې مسله توحید ذکر شو کنه زغه سي مسله رسالت د آیاتونه دی د الله مونږه بیانو پتا باندې چې حق کار شي وَمَنْ لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ او نده اللہ اراده کون کے چرے ده زارا ظلم پا مخلوقات باندیم نزکو تایاتون نازلی ظلم نکی کنا ده عدل و انصاف دی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص ده اللہ پا اختیار کی دی او سوچ با سمانو کی دی او سوچ با زمکا کی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص دے اللہ تا اللہ تا سمانا خاص دے اللہ فیصلی تا واپس کے دل دی دے طولو فیصلو دے دنیا تکا اللہ دے پارا کو طرف نشتا چیل اللہ نوہر دے کی معنی دائی چیل اللہ حکم تا و دے اللہ عدل تا دا ټول مسلې واپس کېږي قیامت کې کی.